शायर का भुर्ता। एक थे शायर, नाम था झंडे लाल जानी। उनकी बीबी को बैगन बहुत पसंद थी। एक रोज उसने अपने मियाँ को पुकारा, जानी रे जानी। शायर मियाँ ने कहा, बोलो मेरी रानी। बीवी चहकी, आज जो भुर्ता खाने का मन करता है, दो चार बैगन ले आओ ना। आज तो भुर्ता खाने का मन करता है, दो चार बैगन ले आओ ना। शायर मियाँ सिर पर टोपी और कंधे पर झोला डाल चल दिए। थोड़ी ही दूरी पर नदी किनारे एक बाड़ी थी। शायर मियाँ वहां पहुंचे, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। जब मालिक वहां नहीं है तो बैगन किससे पूछ कर दिए जाए। शायर मियाँ ने थोड़ी देर सोच कर तय किया कि मालिक नहीं है तो न न सही, नदी तो है, हम उसी की इजाजत ले लेंगे। शायर मियाँ बोले, पानी रे पानी। नदी कुछ नहीं बोली तो खुद ही नदी की तरफ से बोले, बोल झंडे लाल जानी। शायर मियाँ ने पूछा, बैगन ले लूं दो चार। नदी मौन रही तो उसकी ओर से शायर मियाँ ने फिर ही कहा, हाँ हाँ ले लो ना 10-12। शायर मियाँ ने बड़े बड़े दर्जन भर बैगन झोले में डाले और घर पहुंचकर बीवी को दिए। बीवी ने मिर्च मसाला डालकर उनका भुर्ता बनाया। दोनों ने साथ बैठकर चटखारे लेते हुए खाया। हफ्ते भर में सारे बैगन खत्म हो गए। बीवी को बैगन भरते का चस्का लग गया। शायर मियाँ आए दिन नदी किनारे जाते और बाड़ी से बैगन चुरा कर ले आते। धीरे धीरे बाड़ी में बैगन कम होने लगे। बाड़ी के मालिक सयाने लाल शानी ने सोचा, जरूर कोई चोर बैगन चुराने आता होगा। एक रोज सयाने लाल सवेरे से एक पेड़ की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। घंटे भर बाद शायर मियाँ झोला लेकर पधारे और बोले, पानी रे पानी। नदी क्या बोलती, इसलिए उन्होंने खुद ही कहा, बोलो झंडे लाल जानी। शायर मियाँ बोले, बैगन ले लो दो चार। जवाब भी खुद ही दिया, हाँ हाँ ले लो 10-12। शायर मियाँ ने झोला भरकर बैगन लिए और जैसे ही जाने लगे, सयाने लाल पेड़ की आड़ में से बाहर निकलकर उनके सामने खड़ा हो गया। फिर पूछा, किसकी इजाजत से आपने बैगन लिए। शायर मियाँ ने मासूमियत से कहा, किसकी इजाजत से, उस नदी की इजाजत से लिए। सयाने लाल ने फिर पूछा, क्या नदी बोलती है। शायर मियाँ बोले, नदी नहीं बोलती, लेकिन मैं बोलता हूं ना। सयाने लाल को गुस्सा आ गया। उसने शायर मियाँ को रस्से से बांध कर कुएं में उतारा। फिर बोला, पानी रे पानी। कुएं का पानी थोड़े ही बोलेगा, इसलिए सयाने लाल ने खुद ही बोला, बोलो सयाने लाल सानी। सयाने लाल ने पूछा, डुबकियां खिलाऊं दो चार। कुएं के बजाय फिर से वही बोला, खिलाओ, खिला दो 10-12। उसने शायर मियाँ को डुबकियां खिलानी शुरू की। वह रस्सा छोड़ता तो शायर मियाँ पानी में उतर जाते और खींचता तो बाहर आ जाते। उनके नाक कान मुंह में पानी भर जाता। वे गिड़गिड़ाने लगे, भैया मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। 10 डुबकियों के बाद सयाने लाल सानी को दया आ गई। उसने शायर मियाँ को बाहर निकालकर छोड़ दिया। उन्होंने फिर कभी चोरी नहीं की।